Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. To najnowszy bilans eksplozji w Kabulu. Premier dziękuje strażakom za służbę, ochronę i bezpieczeństwo. Uczestniczyła w ich święcie w Brzeszczach. Będzie też nie lada gratka dla miłośników lotnictwa. Rośnie bilans wybuchów w stolicy Afganistanu. W 3 eksplozjach zginęło 6 osób, a 87 zostało rannych, poinformował afgański resort zdrowia. Do wybuchów doszło podczas pogrzebu syna wysokiego rangą polityka w Kabulu. W uroczystości uczestniczyli m.in. szef rządu i minister spraw zagranicznych. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. Syn afgańskiego polityka był jedną z 4 ofiar piątkowych antyprezydenckich demonstracji w centrum Kabulu, które przerodziły się w zamieszki. Policjanci strzelali do rzucających kamieniami protestujących. Premier dziękuje strażakom za ich pracę. Beata Szydło była na uroczystości 130. rocznicy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach. Szefowa rządu mówiła o ich niezwykłym poświęceniu. Wszyscy wiemy, że zawsze można na was liczyć. I wasze hasło, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, w najlepszy i najkrótszy sposób streszcza misję, którą prowadzicie i którą dla nas wszystkich codziennie, każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy wykonujecie. To, że jesteście na straży, to, że jesteście razem z nami zawsze, doceniają Polacy, klasując was jako ten zawód najwyższego zaufania. Wystąpienie premier było zakłócane przez osoby, które krzyczały wolność, równość, demokracja. A tak skomentowała to Beata Szydło. Ci, którzy są słabi, którzy się boją, którym brakuje odwagi, krzyczą najgłośniej. A ci, którzy mają odwagę i którzy są ludźmi uczciwymi i uczciwego serca, nie potrzebują krzyku, nie potrzebują wrzasku, tylko zawsze wiedzą, co do nich należy. Beata Szydło w latach 1998-2005 była burmistrzem Brzeszcz. Parada Równości w stolicy maszeruje po raz 17. Jej organizatorzy podkreślają, że to radosne święto, ale też okazja, by zwrócić uwagę społeczeństwa na postulaty ważne dla dyskryminowanych społeczności. Warszawska Parada Równości to coroczne święto społeczności LGBT. Organizatorzy zawsze upominają się jednak również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i wszystkich dyskryminowanych grup. Parada ruszyła godzinę temu sprzed stacji PKP Warszawa Śródmieście, przejdzie Alejami Jerozolimskimi przez Plac Zawiszy, dalej Koszykową do Placu Konstytucji i stamtąd na Plac Defilad, gdzie przed Pałacem Kultury i Nauki już od południa działa Miasteczko Równości. Komandosi z Białorusi, Rosji i Serbii będą ćwiczyć pod Brześciem. Manewry wojskowe rozpoczną się we wtorek, poinformowała Agencja Informacyjna Biełta. Potrwają do 15 czerwca. Wezmą w nich udział oddziały białoruskich sił operacji specjalnych, rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych i serbskiej brygady specjalnej. Podczas manewrów prowadzonych w 2 etapach oddziały z 3 krajów będą wykonywać zadania związane z walką z terroryzmem. Na koniec piknik lotniczy na terenie gliwickiego aeroklubu. Można obejrzeć wiele ciekawych maszyn. To jest PZL 104 Wilga. Ona jest szybowcem szkolnym dla mechaników. Oni rozbierają silnik, skrzydła. Przecież jest małym fanem lotnictwa, tym dwulatkiem i chciałby zobaczyć samoloty. Który ci się najbardziej podoba? Wilga. Dzieci są zajęte szczególnie wojskowymi samochodami, policją. U nas można zobaczyć pojazd wielozadaniowy marki Humvee. Mieści 4 żołnierzy plus gunner, czyli to jest nasz strzelec pokładowy, nasze oczy właściwie. Co tutaj fajnego oglądasz? Pojazdy wojskowe. To ten. A co on fajnego miał? Broń. Samoloty. Który taki najfajniejszy? Kolorowy. W tym roku w pikniku oprócz lotników udział biorą także przedstawiciele służb mundurowych, którzy także przygotowali swoje pokazy. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Krzysztof Chłoniewski i sport. Piłka, siatkówka, boksa, może tenis. Dużo się dzieje albo będzie dziać w świecie sportu. Zaczynamy od wielkoszlemowego Roland Garros i niestety od wiadomości o porażce Agnieszki Radwańskiej. Nasza najlepsza tenisistka nie miała większych szans. W 3 rundzie z francuską Alizé Cornet przegrała 1-6 i 2-6 i tak mówiła o tym, co działo się dziś na korcie w Paryżu. Widać, że na wierzchni czuję się dobrze, dużo lepiej jak na trawie czy na hardkorcie i na pewno zagrała wszystko poprawnie, tak jak być powinno. Były piłki tak ciężkie, męczyłam się po prostu sama z sobą i przy serwisie, i przy bieganiu, i przy poruszaniu się. Tutaj po prostu mi ciężko z samym sobą, i tym bardziej walczę po swojej stronie niż z przeciwnikiem, a to na dobre nie wychodzi. Generalnie to nie był najlepszy mecz Radwańskiej. Dość powiedzieć, że nie wygrała ani jednego gema przy swoim serwisie. Dziś o czwartą rundę zagra jeszcze i to też na korcie Filipa Chatrier Magdalinet i na pewno nie jest faworytką spotkania z Ukrainką Eliną Świtoliną. Teraz dla równowagi świetne wiadomości z Pesaro. Nasi siatkarze znów wygrali w pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Światowej. Po zwycięstwie z Brazylią dziś biało-czerwoni odprawili 3-1 gospodarzy Włochów i nic tylko bić im brawo. Jutro mecz Polaków z reprezentacją Iranu. Kibice futbolu tymczasem nie mogą się doczekać wieczoru. Dziś najważniejsze spotkanie w europejskiej piłce klubowej. Przed nami finał Ligi Mistrzów w Cardiff na Millennium Stadium. Real Madryt spotka się z Juventusem Turyn w Hiszpanii. Bez bufonady, ale ze sporą wiarą w końcowy sukces. Madrycy komentatorzy przypominają, że Juventus ma świetną obronę, ale słabszy atak. W tym sezonie w rozgrywkach Ligi Mistrzów napastnicy Gonzalo Higuain i Paulo Dybala zdobyli w sumie 9 bramek. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema i Gareth Bale 17. Kibice bardzo wierzą w swoją drużynę. Pytani, kto najbardziej przyczyni się do zwycięstwa, wskazują na Cristiano Ronaldo i na kapitana drużyny Sergio Ramosa. Najbardziej obawiają się zaś napastnika polskiego pochodzenia Paula Dybali i Daniego Alvesa, piłkarza, który najwięcej 19 razy pokonał Real Madryt. Dla porównania Leo Messi 16. Juventusowi będą kibicowali Katalończycy, ale nawet oni, pytani przez barceloński dziennik sportowy, kto wygra, wskazali na Real Madryt. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek finału Champions League o 20:45. O kajakarstwie górskim teraz. O tym sporcie mówimy rzadko, ale gdy nasz człowiek, konkretnie Mateusz Polaczek, zostaje mistrzem Europy w konkurencji K1, oczywiście o tym informujemy. Podobnie jak o pechu Kajetana Kajetanowicza. Ten, jak wiadomo, broni tytułu w rajdowych mistrzostwach Europy. Niestety na pierwszym odcinku specjalnym rajdu Akropolu przebił oponę i po trzech OS-ach jest piąty, prowadzi Rosjanin Nikołaj Gryazin. Kibicom boksu przypominamy na koniec o nocnej walce Andrzeja Fonfary. Jej stawką pas mistrza świata federacji WBC w kategorii półciężkiej. Przeciwnikiem Polaka posiadacz tego pasa, Kanadyjczyk Adonis Stevenson. I na ten temat więcej w sporcie po 19. Pogodzie zmiany. Nocą na wybrzeżu, Pomorzu i zachodzie Polski zacznie się chmurzyć. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich możliwe burze. Jutro będą się przesuwać w głąb kraju. Termometry pokażą od 17 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza czerwcowa premiera. Ichtiozaur. Monodram Antoniego Wincha w wykonaniu i reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno. Tam, na ziemi, na pewno jest inaczej. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Dyrekcjo! Niech ci rośnie krzywa! Niech wzrosty będą jak warzywa! A ty przez całe dnie i noce wzrostów konsumuj wciąż owoce! A na ryneczku Lidla owoce i warzywa są świeżo dostarczone. Już teraz super okazja. Polska kapusta biała tylko 1,89 zł za sztukę. Lub ananas jedynie 3,29 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 17, no to teraz, jakby to tak ładnie powiedzieć, zaczerpniemy nauki. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pamiętam jedno takie popołudnie, kiedy byliśmy na takim pikniku i prowadziliśmy dla Państwa stamtąd audycję. Atmosfera była przednia. Przenosimy się tymczasem na stadion PGE Narodowy. Tam jest Kuba Witkowski. Jak dziś, jak świat, jak publiczność, jak zwiedzający i jak wszystko? No, atmosfera jest bardzo cudowna. Chciałbym tym razem, jeżeli pozwolisz, kilka słów o zasobach naturalnych ziemi, bo tutaj bardzo dużo na ten temat się mówi, a dokładniej o paliwach kopalnych, czyli ropie i gazie. Na 21. pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są też firmy i instytucje zajmujące się wydobyciem gazu i ropy oraz obsługą gazoportu w Świnoujściu. Wydawałoby się, że to temat bardzo branżowy, ale nic bardziej mylnego. Tu w sposób bardzo przystępny można dowiedzieć się, jak cały proces transportu i rozładunku skroplonego gazu LNG przebiega. A warto to wiedzieć, bo przecież wszystko ma związek z naszą codziennością. Bez gazu nie byłoby przemysłu, nie byłoby też ciepłej wody w kranie i kaloryferach. A co jeszcze oprócz tego? Można jeszcze liczyć na nietypowe spotkanie, obiecuje doktor inżynier Anna Mietlarek-Kropidłowska ze stoiska Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zaaranżowaliśmy laboratorium Ignacego Łukasiewicza. Widzowie będą mogli się spotkać z postacią Ignacego, będą mogli zobaczyć, w jaki sposób działa skonstruowana przez niego lampa naftowa, a także będą świadkami wielu naprawdę interesujących doświadczeń z gazami w roli głównej. Ignacy Łukasiewicz to polski naukowiec z okresu XIX wieku, jako pierwszy na świecie wynalazł lampę naftową. A więc to był, proszę Państwa, fakt numer jeden, a po fakcie numer jeden należy się eksperyment numer dwa. Jest to nitroceluloza, jedna z najbardziej palnych substancji na świecie. Wygląda właśnie tak, bardzo, bardzo dobrze się pali. Bardzo proszę, sekunda, chwila, moment, ułamek nawet. Zainteresowane są zarówno dzieci, jak i dorośli. Każda z tych grup zadaje zupełnie inne pytania. Nie ukrywam, że dzieci najbardziej interesują doświadczenia, a zwłaszcza te, w których same mogą być aktywnymi uczestnikami dzięki zaproszeniu ze strony Ignacego. Tomasz Pietrasieński, rzecznik prasowy Gazsystem. Co Państwo pokazują? Dziś uczestnicy piłkniku mają szczególną okazję zwiedzić terminal w Świnoujściu, można powiedzieć naszą perłę bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. W jaki sposób mogą zwiedzić? Mamy przede wszystkim makietę z klocków Lego. Podejdziemy, pokażemy ją pan. Oczywiście, jak najbardziej. Ona przedstawia sytuację rozładowywania gazu, który został przewieziony z kraju, który takimi złożami dysponuje. Takich statków przypłynęło już dotychczas 15. Te statki to są olbrzymie metanowce, jedne z największych statków na świecie. One mają 315 metrów długości. Żeby zobrazować, jak one są olbrzymie, to jest długość nie jednego boiska, nie dwóch boisk piłkarskich, tylko trzech boisk piłkarskich. One są tak długie. Rozładunek wbrew pozorom trwa szybko. To w ciągu 24 godzin rozładunek takiego statku trwa i później ten gaz jest przesyłany po całej Polsce za pośrednictwem gazociągów. Oczywiście, jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, może o nie zapytać. Poza tym na stoisku PGNiG można przekonać się o tym, co się stanie, gdy człowieka oblejemy ciekłym azotem. Zaniepokojonych uspokajam, eksperyment kończy się szczęśliwie. A co oprócz tego? Oprócz tego na pikniku można zobaczyć różnego rodzaju pojazdy, także te napędzane alternatywnymi źródłami energii, łaziki marsjańskie i roboty. Ale o tym już przy następnej okazji, tuż po 19:00. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 14 minut po 17. Myśliwiecka 357. Oczywiście jesteśmy pod tym adresem, najlepszym radiowym adresem na świecie przez 24 godziny na dobę. Dla Państwa Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Witamy w takim składzie i zapraszamy do 19:00. Are You Ready for a New Sensation? In Excess, 87 rok. Teraz 30 lat, no w tym roku 30 lat od wydania tej historycznej, bardzo ważnej dla nich płyty. W związku z tym, ponieważ jak mam wrażenie muzycznie to trochę lżejsze, to w czerwcu, w takim pięknym miesiącu posłuchamy sobie na start, w kąciku na start utworów tego australijskiego bandu. Myślę, że jednego z tych bardzo istotnych i wciąż ważnych. In Excess, płyta Kick, nasz adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, a dokładniej mój, no i oczywiście Facebook z audycją Myśliwiecka 357, tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Kick to 87 rok, a Listen Like Thieves to był rok 85 i z tej płyty kolejna piosenka. Playing in the dust, we find the seeds of doubt. Don't water them with your tears. Don't think about all the years. Rather be without. Gdzieś zawsze balansowali między tym absolutnym panteonem gwiazd rocka, przełomu lat 80. i 90. No i z drugiej strony byli też na pozycji dosyć bezpiecznej, to znaczy nie aspirującej, wciąż i wciąż i wciąż, ale bezpiecznej. Może nie wśród tych absolutnie największych, ale zespół pozostawił po sobie mnóstwo znakomitej muzyki, a 85 rok to jeszcze był czas właśnie tych aspiracji. Listen Like Thieves, czyli płyta australijskiej grupy In Excess i z tego albumu Kiss the Dirt, Falling Down the Mountain przed chwilą. Po godzinie 18 kolejne spotkanie z Hutchem, czyli Michaelem Hutchensem, wokalistą tego zespołu i całym znakomicie muzykującym combo. Teraz nowości, 24 minuty po godzinie 17. Jedni z naszych bohaterów ostatnich lat odzywają się na nowym singlu. No ale tak naprawdę zakochaliśmy się w tej muzyce w 2014 roku, kiedy ukazał się album Lost and a Dream, czyli The War on Drugs. Tak zapowiadają swoją nową płytę, a ukaże się 25 sierpnia według zapowiedzi. Deeper Understanding to będzie jej tytuł. Holding On to właśnie to nagranie. To teraz zapraszam Państwa do Kanady. Przepiękna jest nowa piosenka tego projektu, bo to trudno powiedzieć, że to zespół, całe duże combo, duży projekt Broken Social Scene. Utwór zatytułowany Skyline. Jeśli cała płyta Hug of Thunder będzie taka jak ten utwór, to obiecuję Państwu, że już nigdy nikomu nie dam powiedzieć, że lato czy wakacje to jest sezon ogórkowy, jeśli chodzi o muzykę, a to nieprawda. Mam taką nadzieję. Broken Social Scene Skyline z tego nowego albumu właśnie fragment. O, taki w chmurach. Po godzinie 18 więcej chmur i gwiazd i myśli związanych z kosmosem i z nową muzyką zespołu Snowman. To prezent od Michała Kowalonka, bo koncert już jest nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagrywaliśmy go w czwartek, a całość jutro po godzinie 17. No i jeszcze przed tym występem, przed tą retransmisją, Michał Kowalonek opowie o nowej muzyce Snowmanów. Poza tym, jeśli chodzi o szanownego jubilata Wesołego Roniego, wrócimy do tematu oczywiście i podejmiemy ten temat z wdzięcznością do godziny 19. A tymczasem trochę a propos water slides, czyli takie zjeżdżalnie wodne. Niby to jest utwór popowy, ale proszę dokładnie się w tę kompozycję wsłuchać. Kilka miesięcy temu, między innymi tutaj przy Myśliwieckiej 357 w sobotnie popołudnie zapowiadaliśmy jej debiutancką płytę. Przed chwilą była próba druga, a teraz będzie trzecia. case. Też nie jestem Państwu w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak to się dzieje, bo przecież z taką muzyką my się często nie spotykamy, nie słuchamy jej wspólnie przez radio. No i ot, stało się. Chyba coś takiego dziwnego pod włos, coś na przekór słyszę w tym wszystkim, w tych nagraniach. Dziewczyna się nazywa Hannah Rogers, ma 21 lat, a jej artystyczny pseudonim to Pix, The Age of Anxiety. To jest tytuł jej debiutanckiej płyty i dwa utwory za nami. Water Slides i A Big Cloud to Flows Upon. Przed chwilą. Za 16 minut godzina 18. O, to jest znakomity album. Jeszcze ci, którzy się nie mieli okazji z nim zapoznać, proponuję, żeby to zrobili jak najszybciej. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo emocji. Perfume Genius z nowej płyty. Just like a love. Oj, pan Mike ma przepiękny głos. Perfume Genius z płyty No Shape Just Like Love przed chwilą. Wracamy tymczasem za 12 minut godziny 18 wracamy na bardziej rockowe tory. Strzelaj w nieboskłon. A cóż to się wczoraj stało na liście przebojów programu trzeciego? Tego się chyba nikt nie spodziewał. O ile dobrze pamiętam, to jest najszybszy numer jeden ze wszystkich dotychczasowych singli męskiego grania z 18 na pierwsze. Uhuhu, reszta zależy od państwa oczywiście, ile tam tygodni spędzi, ile będzie na liście w ogóle, ale skok naprawdę niezły. No i 8 lipca zaczynamy trasę kolejną, już 8 edycję męskiego grania. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Poznaniu z wieloma słuchaczami trójki. Męskie granie Orkiestra 2017, oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tymczasem... Nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight, glowing. Czyli Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me. Kącik poświęcony zespołowi The Rolling Stones i okolicom. 1 czerwca, czyli dwa dni temu. Gitarzysta, jak można by powiedzieć, ulubiony gitarzysta Keitha Richardsa. Czyli Ronnie Wood, wesoły Ronnie, skończył 70 lat. To on teraz solo. The corner, waiting for the bus to come. Thinking about you, baby, wonder when I get me some. Come on, lover. Come on, lover. Let me come through. Come on, show me, baby, show me. Show me what you can do. Forget about the money. Don't think about the strain. Come inside now, out of the cold, and let me take away your pain. Come on, lover. Come on, lover. Now that I'm feeling blue. Come on, show me, baby, show me. Show me what you can do. Come on, lover. Come on, lover. Now that I'm feeling blue. Come on and show me, baby, show me. Show me what you can do. Show me. Show me. Show me, come on, show me, come on, show me, come on, show me, come on, show me, show me, baby, come on, show me, baby. No, na tej płycie jeszcze wystąpili nasi dobrzy znajomi, to znaczy wszystkich chyba dobrzy znajomi, The Edge, i na przykład Charlie Watts, i na przykład Chuck Lavelle, i na przykład Bernard Fowler, który napisał z Ronim większość repertuaru na ten album. 25 lat temu ukazała się ta płyta, Slide on This, jego solowy materiał, i Show Me z tej płyty jeden fragment. Wrócimy do Roniego wesołego po godzinie 18, to Państwu obiecuję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Nieustająco jestem pod tym adresem, a przed 18 jeszcze Bob Mould. I'm